football bani apne zaat ki aapki baat se un kon characteristics ko chahiye lekin dusri cheez mein usko paak karne ki salahiyat maujood it doesn't have the characteristic to purify another item samajh mein aaya so what is paak but if this is my paak it can't make this paak aur wo kaun sa pani hai wo hamare stomach water that has been used لوقت الحدث اسی حدث کو دور کرنے کے لیے حدث یعنی بے وضو سے وضو اور دنیا وضو جن میں مستقبل میں رفع حدث کے لیے او یا نیکی اور خراب اللہ کے نزدیک تقرب کرنے سے آدمی نے وضو کیا ہے اور لقربت کی مثال کیا ہے کل وضوء علی الوضوء بنیته کہ پہلے سے آدمی متوضی ہے آدمی پہلے سے متوضی ہے باوضو ہے باوضو ہونے کے باوجود اس نے پھر دوبارہ وضو کیا میرے فریش وضو بنیتی ہی اے بنیتی تقرب سوار کی نیت سے کہ میں I'm making a second وضو to attain the pleasure of اللہ تعالیٰ اور سوار تو اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا ایک تو آدمی باوضو ہے ایک تو آدمی باوضو ہے اور اس نے جا کر وضو کیا اس نے جا کر وضو کیا دوبارہ وضو کیا ثواب کی نیت سے کس کی نیت سے ثواب یعنی اللہ سے نزدیک ثواب کی نیت سے تو یہ پانی کیا ہو جائے گا مائع کیا مطلب یہ اب مائع مستعمل ہے اب اس میں تطہیر کی صلاحیت نہیں نمبر دو آدمی باوضو ہے آدمی کیا ہے متوضع باوضو ولكنه توضأ للبرودة او لتعليم الوضوء اس نے ٹھنڈک کسی سے لگا تھا جس میں وضو تو پھر کول یہ وضو I don't want to refresh my wuzu so that I can feel cool. Or I'm making wuzu now because I'm teaching you how to make wuzu. I got wuzu. But I'm doing wuzu. I got no niyat. Why I'm making wuzu now? Why I'm refreshing my wuzu? To feel cool. Or because I'm going to teach you how to make wuzu. Or usme taqarrub ki niyat nahi hai. To ye pani, ye ma hai mustamal nahi. سمجھ میں آئے بھائی ٹھیک ہے جب آدمی باوضو ہے تو اس میں نیت کے اعتبار ہوگا اگر تقرب کی نیت ہو اور اس میں ایک ریمیڈ فریش وضو تو مستعمل ہو جائے گا اگر یہ ریمیڈ فریش وضو لیکن تقرب کی نیت نہیں کی جس دن ٹو فیل کول اور دن بیکاز ناؤ از ٹیچنگ یو ہاؤ ٹو میک وضو ٹیچنگ سن ہاؤ ٹو میک وضو تو اب یہ پانی مستعمل یہ کیا مطلب You can use that water. For example, if you made that in a bucket, you can use that water to make wuzu. Again. Yes, samajh mein aa gaya. Teesri baat. All these things, when they put us ibarat, this is what you have to explain. Samajh mein se, agar tafsir ke saath, tashreeh ke saath likhe, this is what you have to explain. Not just tarjuma. Teesri baat, agar aadmi muhdith hai. Agar aadmi muhdith. محدث مسلم محدث کا مطلب کیا ہے بے وضو he doesn't have وضو هو محدث doesn't have وضو محدث محدث بے وضو اس کا وضو نہیں ہے and now he goes to make وضو because either he wants to read صلاة or he wants to read کتاب or he wants to read قرآن and he goes to make وضو چاہے نیت کی ہو یا نیت whether he made نیت of تقرب or he didn't make نیت of تقرب The water will become mustamal. Why? Because he didn't have wudu. You understand the difference in the three. This last one, he didn't have wudu. So when a person doesn't have wudu, he's muhdith, because he's niyat ke atibar, automatically, whether you made niyat or you didn't make niyat, the water will be regarded as ma'ah mustamal. That means it's tahir, walakin ghayr tahir. You say, it's for part of the nature of the نہیں ہے سمجھ میں آئیے بھائی اگلی بات اگر آدمی ایک ہی مجلس میں ہے wie man muss das nach dem das Hunger. Arbeit wo In one time make fresh wo so. Oder nie doch. Taqarrub. That's fine. But now I'm just making wuzu for nothing to waste water. I make wuzu again. And after 10 minutes I go and my masjid didn't change. I didn't go to the masjid. Or I didn't go to my room. Or I didn't go to his class. I mean one majlis, one city. Yeah, I'm sitting here, I make wuzu. Halfway through the period, I make wuzu again. The period end, I make wuzu again. I'm in the same majlis. Yeah, makruh tahrimi here because this raf is wasting water. ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. پانی کو ماء مستعمل water that has been already used کب کہا جائے بمجرد انفصاله بدن سے جدا ہوتے ہوئے بدن سے جدا ہوتے ہوئے اس کو ماء مستعمل مطلب کیا مطلب یہ مسئلہ اگر میں اپنے میں بے وضو ہوں میں بے وضو یا میں با وضو ہوں لیکن میں وضو کر رہا ہوں ثواب کی نیت کے ساتھ تو نتیجہ کیا ہے ماء مستعمل ہوگا تو میں نے اپنے چہرے پر پانی پھینکا اور دھویا ٹھیک ہے The moment the water, the drops of water separates from my face, my skin, my body, it will be already regarded as my mustahmal. So, to get water fell on my hand, for example, and I don't take new water and I put on, and I just do this here, will the washing of this part be fine? No. The washing of this part will not be fine, because my mustahmal mein tathir ki salahiyat? Nahi. Samajh mein aaye bhai? Yes, I have to take fresh water and wash this. While washing this here, my hands, my legs got washed, for example, my feet got washed in the process. Will it be regarded as wuzu or won't be regarded as wuzu? It won't be regarded as wuzu. Why? Because the moment the water separated from my body, بمجرد انفصال بدن سے الگ ہوتے ہوئے, the moment it just separates, immediately it becomes my mustahmal. اس لئے ذکر کیا, کیونکہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ماء مستعمل اس وقت ہوگا جب وہ پانی جا کر کسی جگہ پر ٹھہر جائے, اذا استقر المکان فی مکانہ, meaning say for example I'm sitting here making wudu, this is the gutter, this is the gutter, we are making wudu where the water is falling and the water is going here in the end, but the water is stopping here, the water is stopping. So according to Imam Tahawi, the water will only be regarded as ma'a mustamil once the water comes to one place and it stops. When it stops here, now it's only regarded as ma'a mustamil. Or for example, I'm making wuzu, there's a bucket here. So I'm making wuzu in the classroom, but I don't want the water to mess. Where do I make wuzu? In a bucket or in a dish. So where's the water going? In the dish or in that bucket. So is it water? Is istiqar or no istiqar in that water? Water is stopping. So according to Imam Tahawi, when the water separates from my body, it's not my mustahmal. Only when it stops here in that bucket, now it will be regarded as my mustahmal. So the difference of the masala is, that according to Imam Tahawi's fatwa, which is not the Muftabihi Qawl. The Muftabihi Qawl is what is mentioned in the kitab that I told you. According to Imam Tahawi, if I wash my face, and with that water that dripped from my face, my hands got washed, is my wuzu done or not done? It's done. You understand? But according to the fatwa, they said no. The moment the water separates from my face, from stomach, the wuzu will not be done. You have to take fresh water and washed it. سمجھ میں آئے بھائی جی آگے پڑھو کون پڑھو بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز بماء شجر وثمر وضوء ولا يجوز بمعنى لا يصح الوضوء بمعنى وضوء صحيح ولا يصح الوضوء وضوء درست نہیں وہ پانی سے جو درخت یا کسی پھل سے نکلتا ہو ولو خرج بنفسه اگرچہ وہ خود بخود وہ پانی درخت یا پھل سے نکلا ہو من غیر عصر بغیر کسی نیچوک اوس کوزن فی اظهر ظاهری روایت میگه فی اظهر فسی مستقید مفیو این ایفر دی سی فی اظهر دی مسمول ایز انادر دی ایز انادر اپینین اوسو ایم فتح مذر پر دسی در اهل ترجیح دسی در پرخیر بیو کیا مطلب اگر کوئی پھل ہو for example the grape or the mango or an apple or some fruit. And sometimes water comes out from the fruit or it doesn't come out on its own. Mm. Yes. It's water, it's coming out from the toast. Okay, yeah. اگر چه وہ خود بخود نکلتا ہو من غیر عصر کسی نے اس کو نچورا نہیں nobody squeezed it اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے مطلب کے حکم میں نہیں ہے why they say فی الاظہر کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے احناف میں اگر چه اس پر فتوہ نہیں ہے کہ اگر وہ پانی خرج بنفسه من غیر عصر اگر وہ خود بخود نکلتا ہو بغیر کسی نچوڑ کے تو پھر آپ اس کو وضو کے لیے استعمال کر سکتے ایک روایت یہ ہے احناف میں لیکن اس پر فتوا ہاں اس میں اتفاق ہے اگر کسی نے نچوڑا اور وہ پانی نکلا اس میں اتفاق ہے کہ نچوڑنے سے پھر آپ وضو نہیں کر سکتے البتہ راجح قول تو درست نہیں ہوگا وہ پانی سے جو درخت یا پل سے اگر وہ نکلا ہو اگرچہ وہ خود بخود نکلا ہو بغیر کسی نچوڑ کے اس سے وضو کرنا درست اسی طرح ولا يصح الوضوء بماء زال طبعه بالطهر وضو درست نہیں ہے وضو صحیح نہیں ہے اس پانی سے جس کی طبیعت ختم ہو گئی ہے اس پانی سے جس کی طبیعت ختم ہو گئی ہے پکانے سے وضو از ناٹ کریکٹ وٹ دیٹ واٹر which the characteristic, the essence, the taba, the characteristic, the essence of the water is now changed. Tabir khatam, the essence and characteristic of the water is now changed because of boiling it, cooking it. Pani ki tabiyat jo hai, usme do cheeze hai. Arriqatu wa saylab. Arriqatu wa saylab. Yeh pani ki tabiyat hai. Characteristics of water. Kabhi riqa, What is riqqat? To be thin. Saylan, to have fluidity, it flows. Samajh mein aaya bhai? Water is thin and it flows. Yeh paani ki kya hai? Tabiyat. Agar kisi ne paani ko pakaya aur koi cheez usme mila diya ya na milaya, paani ko pakaya, lekin us pakane se paani ki, jab aap paani ko ubalte pakate hain, to uski tabiyat badalti hai ya nahi badalti hai? It can become very thick. Whatever it is, agar uski tabiyat tabdeel ho gayi, if the characteristics and the essence of that water is now changed and it affects the flowing of the water, that the saylab, or it affects the riqqat, the thinness of the water, it becomes too thick, aur uski tabiyat khatam ho gayi, either by one of these two, either saylab mein farq aa gaya, it does not flow anymore, ya uski riqqat, the thinness, to us paani se bhi aap wuzu نہیں کر سکتے اور اسی طرح آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں اس پانی سے او بغلبۃ غیرہ علیہ اے لا یصح الوضوء او لا یجوز بغلبۃ غیرہ کسی اور چیز کا پانی پر غالب آنے سے کوئی اور چیز جو ہے وہ پانی پر غالب آ گیا تو something else came and dominated the water now you can't make wuzu with that water for example we have quarter jug of water, but someone went and put three quarter of milk inside. Someone put three quarter of milk. So who's gharib now? Who's dominating? The milk. Samajhne? So woh paani par kya ho gaya? Gharib ho gaya. Jab yeh paani par gharib ho gaya, ab us paani se aap wuzu nahi bana sakte hai. Samajh mein aaya nahi samjhe bhai? Ji. Wal ghalabatu fi mukhalaf. اب ہم کہتے ہیں کہ غلبہ something dominated the water how will you regard domination كيف تعتبر الغلبة how you know something is غالب or when will you declare when will you declare it's غالب or not غالب کیسے پتہ چل جائے گا تو اس میں تین بات ہے نمبر ایک جو ہے جامدات میں غلبہ جامدات سمجھ میں آتے ہیں solid items جامد جامد میں نقل محل ہوتا ہے جامد solid like an apple or something solid تو اس کا حکم الگ ہے यानी कोई जामी चीज पानी के साथ मिक्स हो गया तो उसका हुक्म क्या है? वो भी फिर गालिब गलबा में कैसे आप एतबार करेंगे? नंबर दो, कोई मائع चीज, मائع मائع मींस समथिंग व्हिच फ्लोस फ्लूइड, बहने वाली चीज, बहने वाली चीज पानी के साथ मिक्स हो गया, फॉर एग्जांपल मिल्क, बहने वाला ना बहने वाला, बहने वाला, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये सब बहने वाले हैं या बहने वाले नहीं हैं? ये पानी के साथ मिक्स हो गया. तो फिर उसमें किस चीज, हाउ विल यू डिफाइन गलबा? नंबर थ्री इज बहने वाले चीज है जो पानी के साथ मिक्स हो गया, लेकिन उस बहने वाले चीज का कोई स्मेल या टेस्ट या रंग नहीं है. सो देयर आर थ्री थिंग्स. नंबर वन इज समथिंग दैट इज जामिद, कोई जामिद चीज, समथिंग दैट इज सॉलिड मिक्स विद वाटर. What's the potent ingredient? The second is something which is a fluid, ma'i. It flows. And then there are mixes of water, like example, milk, etc. Samajh mein aaya? It mixes with water. Then how you define what is ghalaba? It will come. The third thing is, it is a fluid, it is ma'i. Behne wali cheez hai. It flows. And you mix it with? Water. But in this third one, it doesn't have any taste, color, or smell. Now in the second one, it is fluid. You are joining it with water, mixing water, but it has either taste. And someone joined it with water. They mix fluid with water, but this has no taste and no smell and no color. For example, my mustamal, my wuzul, it doesn't have tarayat of tathir. Does it have color? But it has taste. Does it have taste? Does it have run a book? No. Does it have? Then how would you define what is halal? For all three, there is different hukam for all three. You understand? What is the hukam you're going to do now? Bima takunu ghalaba. How would you define domination? How would you define ghalaba? That it's overwhelmed, it is more than water. Because you're mixing it with water. So, the khulasa of what I told you, the khulasa is in two sentences. Khulasa is a girl koi, a girl koi, and write this khulasa now. A girl koi, first understand it, then you can write it down. A girl koi jami cheese, a girl koi jami cheese, paani ke saath mix ho jata hai, इंतजाज इख्तलात हो जाता है तो फिर उसमें किसके अतबार होगा? रिक्कत और सहलान के अतबार. और अगर कोई मائع चीज, कोई बहने वाली चीज पानी के साथ मिक्स होगा तो उसमें किसके अतबार होगा? اللون والطعم والريح. कलर, स्मेल एंड टेस्ट. समझ में आया? नहीं समझे? This is a usul. That if something is jamid and solid, then water is going to mix with it. Then how are you going to define ghalaba? You are going to define ghalaba and domination by riqqat and sihlan. Did the thinness of the water change? Did the fluidity of the water change? But if something which is fluid, like milk, vinegar, rose water, if this is all fluids, juice, cold drink, these are all fluids. If this is going to be mixed with water, now how are you going to define ghalaba? You are going to define ghalaba not by riqqat and sihlan. You are going to define ghalaba by smell, color, and taste. You understand from the examples. إخراج الماء. والغلبة في مخالطة الجامدات. अगर कोई जामी चीज पानी के साथ मिल गया, مخالطة पानी के साथ मिल गया, तो गलबा का एतबार होगा भी इखराज माई अन रिक्कतिही व सैलानिही. पानी का अपने रिक्कत, तन्नस, सैलान इस फ्लो, अपने रिक्कत और अपने सैलान के निकलने से गलबा का एतबार होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस एप्पल्स and someone mixed apples and pears with water. Apples and pears are jamid or not jamid? Jamid. It's jamid. You mix it with the water. Now, how are you going to know, can you make wuzu? Ghalaba hai ya ghalaba nahi hai? Because it's jamid. So now you have to see that water that is mixed with the apples and pears and the oranges. You have to see, because it's jamid, you have to see, is the water still has its essence or not? And what is the essence of water? Riqqatan. But the it didn't affect the riqqat, it didn't affect the sailan. Then can you make wuzu with that water or you can't make wuzu? However, if the mango was in the water for 2 hours and now it changed, the mango is jammed or not jammed? After 2 hours you came and you saw that the water riqqat and the sailan, the flow, the water became thick. Change the riqqat and it all change the sailan, the fluidity of the water. Now can you make wudu with it? No. So jami cheese mein kis type ke baar hoga? Pani ki riqqat aur sailan se tabdeel. Agar pani ki riqqat aur sailan tabdeel hua to wudu nahi kar sakte. Agar pani ki riqqat aur sailan tabdeel nahi hua aur apne asal par baqi, yani riqqat bhi apne asal par baqi, sailan bhi apne asal par baqi, उस पानी से आप लोग बना सकते हैं जी। Once you find the present sailan, then afterwards you look at the water. Depends. Jamid, then look at the present sailan. Not jamid, then. Kalba is something else. Kalba is the end result. If the item is jamid, then you have to look at the present sailan. If the item is not jamid, Kalba is what you have to determine, whether it is jamid or it is not yet. But jamid, the way we determine ghalaba in jamid is different to the way we determine ghalaba in ma'at. In jamid, we determine ghalaba through the present. And in ma'at is fluid. What the dehne wants is, sa'is, dehne wants is. We determine ghalaba through known, rich, and fa'an. ये किसकी बात हो रही है? जामिदा की बात हो रही है। जब पानी किसी जामिद के साथ मिलता है, वरना यह दोनों तगड़े और आसानी को लिहाज़ भी जामिद है। जामिद चीज में, अगर पानी जामिद चीज के साथ मिल गया और पानी का वस, पानी का वस, what is the वस? वस is rich, far and long. तो तबा Tabiyat of water, the essence of water is riqqat and sailan. The wasf of water is rih, loun and taste, smell and color. So, agar koi jamid cheese pani ke saath mil gaya, but the color changed, and the main important thing is jamid, the color changed, or the smell changed. For example, you took a mango, you took mangoes, 1 kilo of mangoes. Put it in a bucket of water. Is the color going to change the water? It's going to change little. Is the smell of the water going to change? Mm. It's going to change little. It's going to change. You may have a mango smell. But can you make wuzu with that water? Yes. You can make wuzu with that water as long as the riqqat and sailan didn't change. Why? Because this item is jamid. Yes, the riqqat and sailan changed. Now you climb it. Sanushri Mabat Alibay. Wala yadhuru tagayyuru awsafihi kulliha bi jamid. Jamid cheese ke saath agar uska wasaf badal gaya, wasaf ka matlab loan badal gaya, ya taam badal gaya, ya raiha badal gaya, to ye us pani ko nuksan nahi deta. Kya matlab? That water is regarded as ma'a mutlaq and you can make wudu with it because the riqqat and sailan was not affected. Why? Because the item was jamid. Jaise ki zafran, faqiha, waraq shajari, darakh ke patte, koi phal. Samajh mein aaya? Ji. Zafran is regarded as jamid. Zafran is jamid. Zafran flows. Ji. Zafran water is different. Zafran itself is different. Rose water is different. And a rose is different. بائعاتي. Ah, number two, بائعات. بائعات, بائع چیز, بہنے والی چیز, something that flows. For example, milk, it flows. دودھ پانی کے ساتھ مل گیا, یا سرکہ پانی کے ساتھ مل گیا, یا جوس پانی کے ساتھ مل گیا. اس میں how will you determine غلبہ, اس میں غلبہ کس طرح, کیونکہ مائع چیز ہے. In jamid, the jamid doesn't mix with it. It will still be there. But now if put milk in this, what will happen? It will mix with it completely. So the hukam also has to be changed. وَالْغَلْبَةُ فِي الْمَائِعَةِ مَائِعَةً بہنے والے چیز اگر پانی کے ساتھ مل گیا تو اس میں غلبہ کس طرح ہوگا؟ بِظُهُورِ وَصْفٍ وَاحِدٍ مِّن مَاءٍ لَهُ وَصْفَانِ. اگر وہ چیز جو پانی کے ساتھ مل گیا, وہ بہنے والی چیز, مائع چیز, بہنے والی چیز, سائل چیز, اگر وہ پانی کے ساتھ مل گیا اور وہ بہنے والی چیز کی صرف دو وصف ہے, صرف دو وصف ہے, تو ایک وصف کے ظاہر ہونے سے غلبہ کا اعتبار ہوگا اور اب آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے. لبن, جیسے کہ دودھ, لہو اللون والطعم, دودھ کیا ہے, رنگ ہے, ایک وصف. اور دوسرا وصف کیا ہے, طعم, ٹیسٹ. ولا رائحہ لہو, یہ پرانے زمانے میں شاید اس کو اس زمانے میں دودھ کی اسمیل ہے, لیکن بارہ ولا رائحہ لہو, اس کو کوئی بو نہیں ہے. کیا مطلب, ایگزامپل دودھ, اس کے کتنے وصف ہیں, اللون والطعم, اللون والطعم. اگر دودھ بہنے والی ہے یا بہنے والی نہیں ہے, سائل ہے, اگر یہ بہنے والی چیز پانی کے ساتھ چاہ کر دے گئے, ناؤ وی ہیو ٹو ڈیٹرمن غلبہ, کیا پانی غالب ہے یا دودھ غالب ہے. اگر پانی غالب ہے تو آپ وضو کر سکتے, اگر دودھ غالب ہے تو آپ وضو نہیں کر سکتے. بٹ ٹو ڈیٹرمن غلبہ ان سم تھنگ ایٹ دس ایئر وچ ہیز ہاؤ مینی وصف, ہاؤ آر یو ڈیٹرمن غلبہ, یو ڈیٹرمن غلبہ if one wasf from the two is overpowered. بِظُهُورِ وَصْفٍ فِي شَيْءٍ لَهُ وَصْفَانِ. اگر کسی چیز کے دو وصف ہیں اور ان دو وصفوں میں سے ایک وصف ظاہر ہے, غالب ہے, now you say you can't make وضو. For example, you put milk in here. Milk is how many wasf? Two. What are the two wasf? Alone. But when you put the same thing, for example, you can see it looks more like milk, it looks less than water. So ek wasf zahir hai ya zahir nahi hai, ghalib hai. Now can you make wuzu with it? Nahi, can't make wuzu. Samajh mein aaya? To agar behne wali cheez aisi cheez hai jiske do wasf hai aur wo pani ke sath mil gaya lekin us behne wali cheez ka ek wasf zahir ho gaya, ghalib ho gaya, to ek wasf ke zahir hone se اس کو ہم غلبہ کہیں گے, وہ غالب ہوگا. Now the water is overwhelming, what something that joined it, now you can use it for تطہیر. It will still be پاک, طاہر, but it's not تطہیر. سمجھنے آئے بھائی جی. وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَائِئٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ. اور اگر وہ بہنے والی چیز, وہ مائع چیز کے تین وصف ہے, کتنے وصف ہیں, تین وصف, تھری کیریکٹرسٹکس, اس کا لون بھی ہے, اس کا طعم بھی ہے, اور اس کا رائحہ بھی ہے. خلی, سرکہ, سرکہ, ونیگر, اٹ ہیز لون. If it's synthetic, it doesn't have long, but if it's original vinegar, it has long, it's brown or dark brown. If it's ordinary from the machine, then that is white. That you can see, but I'm talking of normal vinegar, original vinegar. It has long or no long, right? Yes. It has long. Yes. It has rich? Yes. It has palm? Yes. Yes. So if a thing like vinegar or any something that is similar to vinegar, it has how many qualities? Three. It's mari. مائی ہے نہیں ہے بھائی, بہنے والی چیز ہے اور یہ پانی کے ساتھ مل گیا. سو اف سم تھنگ ہیز تھری, اگر اس کے تین اوصاف ہیں اور ان تین اوصاف میں سے دو وصف ظاہر, دو وصف ظاہر, ڈومیننٹ, دو وصف اوور پاورنگ, ناؤ یو سی بیکاز ٹو وصف اوور پاورنگ, لہذا اب آپ اس پانی سے وضو If only one was is overpowering from three, then can you make wuzu with it or not? Yes. Then you can make wuzu with it. To wo behne wali cheez, agar uske do osaf hain aur ek ke zahir hota hai, to phir ghalba ka aitibar hoga. Yani wo cheez ghalib hai aur pani maghloob hai. That is overwhelming, water is dominated. Aur agar uske teen osaf hain, jaise ke sir ka misal ke taur par, to ghalba kis tarah ka aitibar hoga, ghalba ka aitibar, how will we regard it as dominant? If two qualities or two characteristics of the vinegar is overwhelming, then the water is maghloob and the vinegar is ghalib. That means it's tahir, but laysu mutahhir. But if only one quality is ghalib of the vinegar, then it is tahir and mutahhir. Let's see the second one. Maa ya cheez jiska rang hai یا بو ہے یا رنگ ہے یا بو ہے یا مزہ ہے وہ ماء یا چیز اگر وہ پانی کے ساتھ مل گیا اور اس کا کوئی وصف نہیں اس سم دن اس ماء بہنے والا ہے کیا ہے بہنے والا ہے اور وہ ماء مطلب کے ساتھ مل گیا Now, there's no loom, there's no ta'am, there's no raiha. So how are you going to determine ghalaba? Can you make wuzu with water or you can't make? For example, ma'a musta'mal. Does it have color? No. Does it have smell? No. Does it have taste? No. But now it got mixed with fresh water. Now can you use that water for wuzu or you can't use that water for wuzu? With milk and vinegar is easy because you can see color, you can see taste, you can smell. Yeah, how you going to find out? وَالْغَلَبَةُ فِي الْمَاءِ عَلَّذِي لَا وَصْفَ لَهُ وہ بہنے والے چیز اگر پانی کے ساتھ مل گیا اور اس بہنے والے چیز کا کوئی وصف نہیں ہے نہ لون ہے نہ طعم ہے نہ ریح و رائحہ ہے تو فتوہ کیا ہے الماء المستعمل جیسا کہ ماء مستعمل وماء الورد المنقطع منقطع الرائحة اور وہ غلاب کا پانی جس کا بو ختم ہو گیا روز واٹر ہیز سمیل روز واٹر ہیز سمیل بٹ ناؤ اف دی روز واٹر از اولڈ اینڈ از اوپن لیٹ اس سی افٹر 6 منتھس کم ول اٹ ہیز سمیل المنقطع الرائحة سو اف اٹ جس اف اٹ از فریش روز واٹر دین اٹ ہیز سمیل یو انڈرسٹینڈ But if it is rose water, which is old and the smell is gone, so it's منقطع الرائحة. They're giving you an example of مائع چیز, بہنے والی چیز, وہ فریش پانی کے ساتھ مل گیا, لیکن اس بہنے والی چیز کا نہ smell ہے, نہ taste ہے, نہ color ہے. تو اب غلبہ کس طرح, how will you know that, is the water غالب, or is that item that joined, which doesn't have smell, taste or color is valuable. Two examples again, مائع مستعمل, الماء الورد المنقطع الرائحة جس کے بو ختم ہو گئی فرمایا اس میں غلبہ ہے الغلبۃ فیہ بالوزن اس میں وزن کا اعتبار ہوگا یو ہیو ٹو ویٹ دی واٹر یو ہیو ٹو ویٹ دی واٹر دی وزن بیکاز دیئر از نو سمیل دیئر از نو وصف دیئر از نو ٹیسٹ دیئر از نو سمیل دیئر از نو کلر یو ہیو ٹو ویٹ دی واٹر ویٹ دی واٹر فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المنقطع اگر ماء مستعمل کے دو رطل پانی دو رطل دو رطل پانی ماء مستعمل کا ہو اور وہ مکس ہو گیا ماء مطلق یعنی صاف پانی کے ایک رطل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ماء مطلق کیا ہے الماء الذي بقي على وصفه ولم يخالطه شيء ولم يغلبه شيء ماء مطلق fresh water so it is two riddle of ماء مستعمل or two riddles of ماء الورد المنقطع الرائحة that rose water with smell is gone and one riddle of ماء مطلق and the two mix to make wuzu with it you can make wuzu what is غالب ماء مستعمل مستعمل or ماء الورد المنقطع but if it opposite There's two riddles of ma'a mutlaq and one riddle of ma'a mustamal, or one riddle of ma'a ujawdi al-munqati al-rahi. Now can you make wuzul? Now you get? Make wuzul. Samajna ayah. فإن اختلط الرطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق أي من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء في الدرس ما هو جاتوك هو غالب هي وبعكسه اور اس کا الٹا الٹا کیا ہے یعنی ماء مطلق دو ہے اور ماء مستعمل یا ماء الورد المنقطع الرائحة ایک جدا اب یہ اس سے وضوء کرنا جائز جائز ہو استاد جیسے روز واٹر جو ہوتا ہے سٹارٹنگ کے اندر اس کی بو بھی آتی ہے تو اگر اس کو کیسے چیک کریں گے غالب کے اعتبار سے وہ کیسے غالب ہوگا اس میں آ جاتا ہے وس میں اگر وہ پرانا ہے اور اس کا بو ختم ہو گیا پھر اس میں آ جائے گا وہ پھر دودھ والا حکم میں آ جائے گا ریتل ہاؤ مچ از ون ریتل دس از ایگزامپل دیکھیے آپ کے فائدے کی لیے چیز بتا رہا ہوں ریتل کی دو قسمیں ہیں الرطل الشامي والرطل العراقي there are two types of rital in fiqh or in hadith in fiqh الرطل العراقي والرطل الشامي الرطل العراقي يقال له الرطل البغدادي والرطل الشامي يقال له الرطل الدمشقي you can say rital بفتح الراء بكسر الراء and you can say رطل بفتح الراء one rital is equal to, according to some ulama, 3.4 grams. According to some ulama, yeah, 3.4 grams. So, al-ikhtilaf, a ripple starts from 3.4 grams up to 4.8 grams. Some ulama say 3.4, some 3.8, some say 4. So, 4, 3.4 or 3.8, so let's say it starts from 3.4 to 4.8. This is the measurement of one. In fiqh, when we talk of rital, once a rital ka itibar hoga, rital shami, jisko rital dimishqi bhi kehte hai, ya rital baghdadi fiqh hai, rital baghdadi ka itibar hai. Rital was, there are different measurements. Some of them are according to Hanafi says 3.4, some says 3.8, some says 4.8, because the base is a difference in the measurement. That is how you get difference in the fidya amount and zakatul fitr, because of the difference in the measurement. Understand? Understand? So, usko kya kehte hain? Fitr. الرابع سے کیا مراد القسم الرابع پانی کے پانچ قسمیں ہیں نہیں بھائی ماء طاہر مطاہر غیر مکروہ طاہر مطاہر مکروہ طاہر غیر مطاہر اس میں بہت تفصیل آئی بتا دیا نمبر چار نجس نہیں بھائی نجس وهو الذي حلت فيه نجاسته وهو فعلي هو جسمي كوي نجاسة جدا حلت وقع صار نجاسة وكان راكدا قليلا اور وطعني راكد هي ركود الجماع واحد the water is not flowing وطعني راكد is opposite of jari the water is not flowing is that in the pond or in a bucket you understand the water is stagnant وكان قليلا اور وطعني تھوڑا سا ہو اگر پانی تھوڑا سا ہو اور اس میں نجاست ہو اور اس میں نجاست ہو چاہے نجاست نظر آئے نجاست نظر نہ آئے تو مائے نجس ہے آپ اس سے طہارت حاصل نہیں وہ طاہر بھی نہیں ہے اور مطاہر بھی نہیں ہے طاہر والا مائے قلیل whether you can see the najasat or you can't see the najasat. In both instances, ma is najis. There is a tahir wala mutahir. And if it is ma'a kathir, if it is ma'a kathir, kathir, or it is ma'ul jari, that water which is flowing, then only if you see the najasa, then it will be regarded as najis. If you don't see the najasa, then the water will not be regarded as najis. اما قليل كي how you know this is قليل and how you know this is كثير. According to the ظاهري رواية قليل اور كثير کا اعتبار جو ہے وہ خود دیکھنے والا کا ہے. اكبر واعظم ربي المبتلى جو عادي خود اس میں مبتلا ہے, the person is in a situation, he must be able to determine what is قليل and what is كثير. However, in the books of fiqh they gave the قول of Imam Muhammad. And according to Imam Muhammad, Al-Qalil ma duna 'ashrin fi 'ashrin, that which is less than 10 by 10, 10 zira, the cubits, not 10 meters. Zira, you understand what zira? This year, Talia is called one? Zira. Zira. So if it is a square, 10 zira, 10 cubits this way, and 10 cubits, that way, square, 10 cubits square, 10 by 10, 10 cubits, not 10 meters. Because 10 meters is more than 10. Zira. To understand, right? So according to Imam Muhammad, in the fatwa is on base of Imam Muhammad's school, I told you the predominant view generally was al-muqtabal rafi al-muqtala. The person who's in this condition, he must see this qadil or kathir. Whatever Allah Ta'ala puts in his hadith, he must ask his heart, you know. But for easy purposes, they said, okay, just Imam Muhammad's school, put the fatwa on that, is asharatun fi ashar, deh, dar, deh. What do you call it? Deh, 10 times 10, deh is in Farsi, 10 by 10. 10 zira by 10 zira. So anything that is less than 10 zira by 10 zira will be regarded as qadir. 10 by 10 or more is regarded as qadir. So if this is 10, less than 10 by, if this is 9 by, this is less than 10 by 10. No, this is more than 10 by 10. Or is 10 by 10, 10 zira. Say for example, say we say this is 9 by 9. 9 zira by 9 zira. And there's najasat in it, but you can't see. Can you make wuzu on this water? So this whole classroom is 9 by 9. Can you make wuzu? No. You can't make wuzu, even if you don't see the najasat. But if this is 10 by 10 or more, now it will be regarded as kathir. So if we don't see the najasat, then we can make wuzu. Samajh mein aaya? Al-qaleel ma duna 'ashrin fi 'ashr. Qaleel jo hai, wo deh dar deh se kam. Less than 10 zira by 10 zira. 1 zira is 46.2 centimeters. 1 zira is 46.2 centimeters. So 10 zira will be how much? 462 centimeters. So 462 centimeters square. So less than that is my qalil. And 46 times 2 times 46 times 2 centimeters is my kathir. Kathir. So what if it's like 12 by 3? Is a place square or round? So, when you say 10 by 10, about the depth of it? Tomorrow, the depth of it is, if you scoop the water, when you scoop the water, then you don't see the base on the floor. That means you scoop the water, all the water didn't go. That means the base or the ground didn't expose itself. For example, it's a small pond, right? Say the pond is so deep, but it's 10 by 10. So it's kathir or qalil? Kathir. But it's only so deep. But when I scoop the water, it didn't expose the base, the ground, then it's fine. If it exposes the base, then it won't be kathir. Yeah, Gandu. How much is one tirah? I want to buy you.